Bueno, como lles dicíamos, facemos unha pequena escolla das novidades, das cousas que van sucedendo no noso entorno, ao noso redor. Comezamos por o seguinte evento. Comeza en Barcelona o 28º Congreso Galeusca de Escritores. Ten precisamente como eixe a traducción literaria. A coincidir coa celebración do Día da Traducción, arrincou en Barcelona o 28º Congreso Galeusca de Escritores, que se celebrará ata dentro dunhos días, concretamente hoxe a tarde remata, e que ten como lema a traducción literaria, profesión e creación. No encontro analizarase a pegada deste ámbito nos sistemas literarios vasco, catalán e galego, con cuestións como a pegada da edición dixital no traballo de traducción ou a situación do castelán como lingua de mediación entre as cooficiais Armando Requeixo, Manuela Palacios, Mercedes Queixas e Cesario Sánchez compoñen a delegación da Asociación de Escritores en Lingua Galega neste evento. Outra noticia máis. O Consello da Cultura Galega publica na rede dúas escolmas de textos de Álvaro Cunqueiro. Co gallo da celebración do Congreso 1001 Cunqueiros, o Consello da Cultura Galega está publicando na mediateca do web corporativo as publicacións que editou este ano co gallo do Ano Cunqueiro. Deste xeito, os internautas poden descargar de balde na mesa con Cunqueiro, antoloxía literaria gastronómica, unha escolma de algúns dos mellores textos de ámbito culinario do escritor a cargo do xornalista Miguel Vila. Hoxe, o Centro Cultural da Cultura Galega tamén publicou Álvaro Cunqueiro en Ortigueira, o profesor Claudio Rodríguez Fer é o responsable de introducirnos no mundo de Cunqueiro tras o estalido da Guerra Civil e os seus traballos xornalísticos en Ortigueira. Os lectores tamén poderán, esta primeira obra xornalística de Cunqueiro, poderán vela, leela, precisamente descargándoa da web do Consello da Cultura Galega. Unha máis. O Cultura paraliza a urbanización do barrio vigués do Cura. Solicita un plan especial para a zona ao considerar que fai parte do ámbito do casco vello. A proxectada demolición e reurbanización do coñecido barrio do Cura en Vigo terá que agardar o que está considerado un dos maiores proxectos urbanísticos da cidade de Vigo, con 300 vivendas previstas, queda en suspenso logo de que a Comisión Territorial de Patrimonio de Pontevedra establecese que compre un plan especial para esta zona. A decisión deste organismo considera a zona como parte do casco histórico da cidade olívica, que está declarado ben de interese cultural. E, dende o Concello, anuncian que tentarán desbloquear o proxecto de urbanización que afecta a unha zona que está amplamente degradada. Bueno, pois unha información importante, xa que aquela zona pois merece cómprelle precisamente unha restauración ou recuperación. Unha máis, estréase a TV Movie da TVG sobre Pardo Bazán. 5.000 exemplares de A Condesa Rebelde distribuiránse en centros de ensino. O Teatro Rosalía de Castro, na Coruña, acollía onte a estrea da televisión movie A Condesa Rebelde, na que se retrata a Emilia Pardo Bazán. O filme, unha coprodución da TVG e de Cenit Televisión, está dirixida por Zaza Ceballos e protagonizado por Susana Adams. Despois continuaremos con as novidades. Agora temos unha nova chamada telefónica con Galicia. Desta hecha, me parece que falamos con Viana do Bolo. Non é así. Boas tardes. Hola, boas tardes. Sí, falamos con Xesús Vizcaya, o presidente de ACIBI de Viana do Bolo, non? Sí, a Asociación de Empresarios. Moitas gracias por atendernos, Xesús. Vale, pues encantado de... Pois nos queremos que nos fales da, non sei cantas, festas xa do Bullote e Choupín de Viana do Bolo. Bueno, pois pues é a sétima feira que... Gastronómica e artesán. Exactamente. A maiores, pois pues, tamén temos a outra feira virtual, e a segunda tamén, que está no mesmo recinto, e facémola toda en conxunto. Os días... É a festa do Bullote e Choupín, a sétima feira gastronómica e artesán, e a segunda feira virtual, que son o día 15 e el 16 de octubre. Deste mes, xa estamos neste mes. Bueno, e ademais, con premios para os produtos gastronómicos innovadores e con premios para a xente que participe nesa desde o Saúdo de Viana en esa feira virtual segunda, que tendes ademais unha páxina web onde a xente pode achegarse a ela, non? Eso, é, que iso é a feira virtual. Entonces vou falar solamente da feira virtual, vamos, de un principio, da feira virtual, que consiste en todos os visitantes que van á feira, pois ven todo o proceso de elaboración de todo tipo de produtos que facemos aquí nesta comarca. Por medio de audiovisual, ¿no? Pois todo eso está reflejado nunha página web que xa temos, feiravirtualviana.com, no cual pues toda a xente do mundo entero nos pode mercar eses produtos vía internet. Entonces, bueno, pues é un proceso máis que nos exigen hoxe en día as novas tecnologías para introducir produtos no mercado a nivel internacional. Eso é o que consiste en sí a feira virtual. E depois, bueno, pues, temos moito máis cousas. A xente que merque na feira pues ten opcións a tocar un tesouro único que non hai no mundo. Entonces, bueno, pues son cousas que son atrayentes para os visitantes e futuros compradores. A maiores tamén temos outro premio, temos tres premios, un de 500 euros con diploma, 300 euros con diploma segundo, e o terceiro 200 euros con diploma. Para produtos gastronómicos que son innovadores, que sean novos no mercado. Porque temos moitos produtos aquí que podemos transformar con un produto novo, aunque xa existe, pero non existe ese produto, por exemplo. Como me explicaría, pues, por exemplo, hai castañas, pero non temos doces de castaña xa transformados, non? Pois sí, sí. Eso é a pretensión desta feira, de que haxa profesionales que pensen en facer cousas novas para degustar os grandes produtos que temos aquí, e a súa vez pois é unha atrayente para vía turística. Está ben. Precioso, unhas ideas interesantísimas e importantes. Bueno, despois todos os que se acheguen precisamente aí a Viana do Bolo seguro que terán sitio para poder dormir ou estar, porque a estancia seguro que hai por aí, xa sabemos, non, de varias, porque participaron nunha ocasión connosco nun agasallo, un sorteo que lle fixemos aos nosos ouvintes de, bueno, pois en varias casas rurais e viventes que tendes aí, non? Sí, sí, por eso non acepto, ojalá non viñera e se nos puñera pequeno as instancias, porque non hai dúda de que aquí ao lado tamén temos pues, a 20 kilómetros pues, temos bastante onde parar e onde dormir, ¿no? Por eso non hai problema. Si hai xente que queira vir de Cataluña, que veña con toda a seguranza que onde dormir ten, que onde pasar os días, todos este fin de semana pues tamén, ¿no? Non hai problemas por eso. Temos agora varias institucións novas que están prácticamente recién estrenadas, bueno, pois pues dá moito gusto ver cousas distintas co clásico hotel da cidade, ¿no? É moi distinto. E disfrutar da casi da naturaleza. Exactamente. Moi agradable tamén. Bueno, e todo isto está adubiado con un programa gastronómico especial, non? Posto que o día 15 e o día 16 faredes un xantar especial, además con precios, como din, sí, como se suele, digamos, asequibles para cualquier bolsillo que hai. Entonces o noso programa de feira, o que dicir, os menús, pois vamos a darlle tamén unha pequena salida o pan, que temos aquí unha rosca moi bonita, que é moi, sempre foi moi tradicional, entón tamén queremos darlle un pequeno empuxe a... bueno, ese pan, pues, xa é moi especial, moi artesano, é moi agradable comer. Después, o primer día, pues, tiremos un chorizo do demo, que eso é escaldado con aguardiente, está moi bon. Caldo vianés con unto, que era unha comida moi... tradicional. Moi tradicional. E depois temos o xabalí con castañas. Entonces, pues, tamén un xunto que se come moi pouco por as grandes cidades, porque tal non o hai. Nos equipos témolo, pues, entonces tamén o vamos a facer. Bebidas por o viño do país, pues, temos os postres, o panqué de Viana, que tamén é único aquí da comarca. Dispus, pues, temos café, licores digestivos. En ese licores, pues, tamén temos un bombón de mel. Ajá. Que tamén é único, non hai outro tipo de bombones polo mundo adiante. Xa temos noticia deles, sí. E o segundo día, pues, xa temos androlla asada co mismo pan, sopa de secas, que castañas secas. É cordeiro asada con choupín, o sea, con setas propias de aquí da comar. De postres, pues, requeixo con mel, café, bombóis de castañas, e licores digestivos. Entonces, eses menús están por 15 euros por cada día. Entonces, pues, mira, 15 euros con este menú, pues, é prácticamente moi apetecible, e non é nada caro. Sí, bueno, axeitado ao propio menú, non? Lle fai honor ao nome que lle destes precisamente a esa festa do bullote e do choupín. Tanto un día como outro hai bullote ou hai choupín. Bueno, parece que se nos marchou Xesús, alguna cousa pasaría neste aspecto, non sei, vamos a intentar comunicarnos outra vez con él. Mentras tanto, pois, eu considero que sería oportuno, aceitado, poñer un bocadiño de música, a ver se si é posible. Veña.